PSL. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 4 kwietnia, minęła 7. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Druga Wielkanoc w czasie pandemii. Dziś niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Lekarze apelują o pozostanie w domach. My zachęcamy do udziału w nabożeństwach za pośrednictwem Polskiego Radia. W ramach śniadania wielkanocnego na Śląsku tysiące potrzebujących dostaną paczki ze świątecznymi potrawami. Zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem wiary, nadziei i miłości, mówił w orędziu wielkanocnym w Polskim Radiu arcybiskup Adam Szal. Dziś niedziela wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, obchodzone od czasów apostolskich. Metropolita Przemyski podkreślał, że jednym z fundamentów naszej nadziei jest przekonanie o dobroci Boga. On kocha nas niezmiennie, tak jakbyśmy byli jedynymi Jego dziećmi. On nas nigdy nie opuszcza w naszym ziemskim pielgrzymowaniu, także wówczas, gdy błądzimy, gdy jesteśmy zagubieni. Trzecią podstawą nadziei chrześcijańskiej jest wierność Boga, który dotrzymuje swoich obietnic. On nas nigdy nie zawodzi, nigdy nie jest nami zmęczony. W czasie pandemii podczas Świąt Wielkiej Nocy wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach za pośrednictwem Polskiego Radia. Program pierwszy o 9:00 będzie transmitował mszę z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Polskie Radio przygotowało też nabożeństwa dla słuchaczy kościołów innych wyznań, mówi Marcin Witan, redaktor naczelny redakcji audycji religijnych Polskiego Radia. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy do wysłuchania uroczystej mszy świętej o godzinie 8:00 w programie drugim z parafii Matki Bożej Szkapleżnej i świętego Wojciecha Kościoła Starokatolickiego Maria Witów w Lipce. Kazanie wygłosi kapłan Michał Wąsowski, proboszcz parafii. Transmisję mszy także na portalu polskieradio24.pl. Ponad 28 tysięcy nowych przypadków koronawirusa potwierdził wczoraj resort zdrowia. Zmarło 571 osób. Lekarze apelują, aby święta spędzać tylko w gronie najbliższych, z którymi mieszkamy na co dzień. Wciąż najtrudniejsza jest sytuacja na Śląsku. Joanna Opas. Nadal najtrudniejsza sytuacja jest w województwie śląskim. Minionej doby zakaziło się 4506 osób z ponad 11,5 tysiąca przetestowanych. Najwięcej osób odebrało pozytywny wynik testu w powiecie będzińskim, to 308 pacjentów, a najmniej 25 w powiecie kłobuckim. Na kwarantannie jest blisko 67 tysięcy osób, a wyzdrowiało ponad 5700. Są także kolejne zgony. Zmarło 80 pacjentów, z tego 12 tylko z powodu COVID-19. Pozostali natomiast mieli dodatkowe choroby. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w szpitalach w całym kraju wolnych jest prawie 11 tysięcy łóżek i 1000 respiratorów. Tradycyjne wielkanocne potrawy: żurek, kiełbasa, ciasta i drobne upominki. Takie paczki otrzyma dziś około 4 tysięcy potrzebujących w województwie śląskim w ramach corocznej inicjatywy metropolitalnego śniadania wielkanocnego. Pomoc żywnościowa jest dużym wsparciem dla potrzebujących, ale w pracy wolontariuszy chodzi także o coś więcej. Mówi koordynator Fundacji Wolne Miejsce Krzysztof Kozioł. Przywita się oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym, w odległości. Myślę, że to będzie coś niesamowitego i wolontariusze mówią, że to jest właśnie ten najlepszy moment, bo praca na kuchni przygotowują posiłki, pomagają, ale nie ma tej wizualizacji, do kogo te posiłki trafiają. A ten kontakt face to face podobno jest niesamowity, jest dużo uśmiechu i mocniej biją serducha. Pani Wanda Kędzielska, która od blisko 10 lat jest wolontariuszką fundacji, ze wzruszeniem wspomina rozmowy z osobami potrzebującymi podczas wspólnego wielkanocnego śniadania. W poprzednich latach, jak kończyliśmy gotowanie, to pomagaliśmy kelnerom, no bo to 3000 miał roznieść, to jest wyzwanie. A ja się przysiadałam do tych ludzi, żeby porozmawiać z nimi. To było łamiące serce. Jak im bardzo właśnie rozmowa jest potrzebna. Jacy oni byli bardzo szczęśliwi. Też człowiek styka się z różnymi bardzo tragicznymi losami. No jest to fantastyczne przedsięwzięcie. Śniadanie z powodu pandemii drugi rok z rzędu ma formę mobilną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności.

Wydarzenia historyczno-biblijne opowiadamy z perspektywy poetów, pisarzy i muzyków. Bóg odrzucił ten kamień, jakby nic nie ważył, i wstał tak lekko z grobu, że na twarzach straży nie było widać lęku, lęku i zdumienia. Może nie zobaczyli nawet, że się świat odmienia. Ale, alleluja, ale, ale, ale, alleluja, ale, ale, ale. Wstał, odwalił groby naszych domów, gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było, i nie przepuścił tej nocy nikomu. Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Ale, alleluja, ale, ale, ale, alleluja, ale, ale, ale, alleluja, ale, ale, ale, alleluja, ale, ale. Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień. Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień. Chrystus z martwych wstał. Alleluja, alleluja, alleluja.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Niedzielę Palmową spotkaliśmy się z Janem Kantem Pawluśkiewiczem, kompozytorem Misterium Przez tę ziemię przeszedł Pan. Muzyczną kropkę w naszej opowieści postawiliśmy, kiedy kończył się Wielki Piątek i rozpoczynała się Wielka Sobota. Jedno z ostatnich wystawień Misterium odbyło się w 2019 roku w Lublinie z nowym składem trochę. Dorota Miśkiewicz, Iwona Socha, Marek Bałata. To Misterium poszło... Pani to wie. Na początku graliśmy to dość często, chyba z 10, może 15 wykonań było, ale myślę to dlatego, że wcześniejsza kompozycja niż Poróżmirskie otrzymała taki fenomenalną, osiągnęła jakąś fenomenalną popularność, i tak to nazwę, no, fenomenalną. I trochę może jakby z tej racji. Potem upłynął jakiś czas, kiedy to nie było wystawione i mimo moich zabiegów, jakich zabiegów? No takich miałem wrażenie, ale z pełnym przekonaniem, że no przepraszam za taką zuchwałość, ale ten utwór powinien być w radio grany co roku przed świętami wielkanocnymi. No taka jest moja zuchwałość, ale niewielka ta zuchwałość, bo to jest raptem jeden dzień w roku grają ten utwór. Z powodów oczywistych, ale też dlatego, żeby, to już moje myślenie idzie w tym kierunku, żeby skonfrontować, na ile rzeczywistość zewnętrzna, na ile powietrze współczesne, na ile nasze myślenie, nasz stan naszego umysłu, na ile my możemy konfrontować się i w jaki sposób konfrontować się z tymi faktami sprzed 2000 z górą lat i z tym, co jeden gościu 25 lat temu napisał. Co to wszystko znaczy dla nas? Bo wtedy mamy czas i jakby skłonność do tego, żeby te sprawy przeżywać w ciszy, w skupieniu. Taką mamy też możliwość. O. Jak ta konfrontacja wypadła? Chociażby właśnie w tym 2019 roku. Szczęśliwie wystawiliśmy to w Lublinie po kilku dobrych latach niegrania. Wiedziałem oczywiście rok wcześniej, że Filharmonia Lubelska akceptuje ten koncert i daje do dyspozycji i chór, i orkiestrę, i tak dalej, z naszej strony soliści, nieco inni, jak pani chciała zauważyć. Natomiast to, co wcześniej powiedziałem, dotyczy ściśle mnie, dlatego, że kiedy odtworzyłem przypominając sobie to, co napisałem znacznie wcześniej, powietrze to z 2019 roku było zupełnie inne niż 16 lat wcześniej. No. Przepraszam za taką oczywistość, ale pod powietrzem rozumiem cały szereg naszych odczuć, gdzie my jesteśmy, kim my jesteśmy, jak żyjemy i tak dalej, by nie powiedzieć, jak do czego doprowadziliśmy nasze mieszkania. To jest cytat z programu Piwnicy pod Baranami, ale on ma taki duży zasięg, że możemy go tutaj zastosować. No i przez pół roku przerabiałem ten koncert. Żeby on był taki, jaki ja jestem w 2019 roku. Każdy z nas Tobie jedyny. Nie przerabiałem go w sensie linearnym. Nie, to ta opowieść z zachowaniem pełnego szacunku do tej sprawy, dla poezji, dla linearności poezji Leszka Aleksandra, ale świat chciałem poszerzyć. Chciałem dodać też wieloznaczność. Chciałem pogłębić w filmie, ponieważ się filmem zajmowałem przez jakiś czas, zwiększyć głębię ostrości. O! Chciałem zwiększyć głębię ostrości dla tej kompozycji. No i w związku z tym znacznie to zostało przerobione. No, przede mną być może szczęśliwy czas, że kiedyś to się uda nagrać, tą wersję aktualną, ale na razie nie ma takich możliwości, są inne sprawy, więc krótko, chociaż tak rozwijam tą opowieść, że nie wiem, czy to radio wytrzymuje. Wytrzymuje, bo radio wytrzymuje i jest zasłuchane. Czy... Poczekam, jak panie, wystarczy. Czy po tym koncercie, czy wcześniejszych, podchodzili, chcieli porozmawiać z panem, zapytać się o coś, byli w takim stanie potrzeby wyrażenia swoich emocji, porozmawiania przez chwilę? Tak, oczywiście. To by nazwać można daleko posuniętą kameralnością z kilkoma osobami. Na ogół ludzie wychodzą i mam wrażenie, że ten koncert, ponieważ on jest inny od moich, inne wywołuje nastroje, inne skojarzenia, jest zupełnie o czymś innym, to raczej jest bliżej do samotności, bliżej do ciszy, bliżej do tych kroków w jakimś takim deszczu, który czasem pada właśnie w tym okresie świątecznym albo nie pada. No w każdym razie zatapiamy się w mroku, ale w samotności i w tym, co udało się nam z tego koncertu zabrać. A czy takie spotkania są ważne dla kompozytora, takie rozmowy ze słuchaczami? Czy one coś dają? Tak, bo to jest wyrażanie takiej radości, takiego stanu akceptacji, który jest bardzo ważny dla kompozytora. Ale moja natura jest nieco inna. Ja lubię się popisywać, owszem. Lubię wchodzić w awanturę na dużą skalę, ale potem to już ja sam. To już nie baluję po tym wszystkim. Chodzi mi o to, żeby jasno przedstawić. Chcę to doprowadzić do końca, niezależnie czy to jest ze zdrowym rozsądkiem związane, czy to jest możliwe do wykonania, ale staram się to wszystko doprowadzić. To potem jak harfy papuszy dla 10 tysięcy ludzi i Krzysiek Jasiński buduje teatr na 10 tysięcy ludzi na Błoniach, a Władysław Hasior pokazuje 20-metrowe rzeźby, no to są rzeczy. To, ale potem już ja potrzebuję tylko no przepraszam, to jest tylko ja sam. Mhm. No ale wracając do tego koncertu, to bardzo miłe gesty, o których pani mówi i one są, ja nie wiem, czy potrzebne, one taką wartość swoją mają, taką. To jest ta liryka takiego bardzo intymnego kontaktu, bardzo delikatnego. To jest potrzebne, owszem. Część piąta. Wielka Sobota. Opłakiwanie. Słowo, co się ciałem stało, co zbawieniem nam się stało, dzieli śmierć z każdym człowiekiem, oddaje ziemi swe ciało. Z krzyża zdjęty, u stóp matki, łez nie starczy, łez za mało. Boli ziemia, co przyjmuje w swoje łono Boga ciało. O, niewiastami biedne, a dusza pełna drżenia. Czemu pośród umarłych szukamy Pana stworzenia? Nie ma to wśród umarłych, pośród świetlenia go nie ma. część szósta, Wielka Niedziela. Jak Wielkanoc, czas wielkanocny wygląda w domu Jana Kantego Pawluśkiewicza? Muszą być obowiązkowe potrawy na śniadanie wielkanocne? Takie góralskie? No, góralskość góralskością, ale mogę panią zapewnić, że do śniadania góralskiego ani nie zakładam spodni bukowych. Kapelusz oczywiście zdejmuję, chociaż go mam nadany, mam nadanego kilkadziesiąt lat wcześniej jako, tu się pochwalę, jako honorowy baca Podhala, ale ja w domu nie chodzę ani w kierpcach, ani w spodniach bukowych, ani w pasie góralskim. To była taka prowokacja trochę. Ale to miło. Już sobie wyobrażam siebie, jak to. Proszę szanownej pani, więc to jest może pozornie nie wprost, ale Witold Gombrowicz, interpretując, można powiedzieć, Jana Kasprowicza, naszego wielkiego poetę, tak powiedział, napisał takie słowa. Z góry ubrałbym go w mieszczański tużurek, a spodnie dałbym mu ciężko chłopskie i tak bym go wypuścił na scenę. I co by wtedy było? No więc ja nie szukam w stroju, nie szukam góralskich elementów, które, no powiem coś okropnego, ja nie przepadam w ogóle za muzyką góralską i tego się trzymam i nic na to nie poradzę. Natomiast kocham miejsce, z którego się wziąłem i nie ma rady na to, no więc tak to wygląda. A jak wygląda u Pawluśkiewiczów? No wygląda tradycyjnie jako śniadanie, śniadanie tych potraw, które wcześniej w Wielką Sobotę były poświęcone. No i to staramy się przynajmniej, ażeby towarzystwo, które zasiada do stołu, miało albo inaczej, było jak najszersze, a więc ci, którzy się rozproszyli, żeby przyszli na ten czas. I to jest w zasadzie taki obyczaj w całości. O. Część szósta. Wielka Niedziela. Z dna, z dni opuszczenia, dzień nastał zbawienia. Śmierci, gdzie twój oścień? Pan nasz z martwych powstał. Śmierć zniweczona, śmierć zwyciężona, głaz odrzucony, człowiek zbawiony. Szczególna Wielkanoc, po roku znowu w zamknięciu. Czy twórczo to był nie najłatwiejszy rok dla artystów, dla pana jako kompozytora? Jako kompozytora to zupełnie czas do niczego. To nic nie warty jest czas, ale nie żałuję, ponieważ muzyką zajmuję się od dłuższego już czasu, nie tak długiego, ale jednak w znacznie mniejszym stopniu. Jakieś takie przedsięwzięcia o innej ekspresji, na przykład muzykę do teatru pana Leszka Mądzika, no, zjawiskowy zupełnie teatr i nawet zachodziłem w głowę, dlaczego Mądzik wcześniej nie zaprosił mnie do współpracy, bo ja bardzo chciałem, no ale on nie chciał. Natomiast generalnie w tym czasie ostatniego półtora roku nie zajmowałem się prawie w ogóle muzyką. Popatruję na pewne koncerty bez skłonności do poprawiania, chociaż różnie z tym być może. Ja się zajmuję, proszę szanownej pani redaktor, teraz profesjonalnie malarstwem, zresztą od 24 lat. Na okładce wydanej płyty, z której dzisiaj prezentujemy słuchaczom fragmenty Misterium Męki Pańskiej, okładka zdobiona częściami, fragmentami pana niezwykłych obrazów sztuki żel art. Tak, tak, tak. No tu kłaniam się wspaniałej decyzji Polskiego Radia, które ładnych kilka lat temu rozpoczęło wydawanie i wydało 11 czy 13 płyt z antologią moją. To jest antologia Pawluśkiewicza, to się nazywa. I państwo zaakceptowali, ażeby fragmenty plastyczne, czy inaczej wziąć fragmenty malarstwa żel art i je na okładce w sposób dość szczególny, pieczołowity, piękny ukształtować, zakomponować. No stąd się bierze to. Więc żel art towarzyszy mi i odpowiadając na pytanie, czy muzyka, a nie muzyka. A więc żel art, jeśli tylko pani pozwoli, przepraszam, że przedłużę o taką małą fermatę. Bardzo proszę. Ponieważ mówimy o rzeczy, która nie do końca ani popularne przesadnie to nie jest, ponieważ żel art jest połączeniem współczesnej ekstrawagancji z konwulsywną klasyką. To jest oczywiste, no ale nie zawsze dociera to wprost. Stąd moje oczekiwania na akceptację żel artu nie są gwałtowne, tylko bardzo powolne. Ale piękne są te obrazy. A co do tego nie mam, ja również nie mam wątpliwości. Równie w tym wiele bajkowości, muzyczności, czegoś fantastycznego, co wszystko razem gra kolorami. Bardzo pięknie. Więc to pani muzyka powiedziała. Również jest w tym jak najbardziej. Bardzo dziękuję i bardzo pięknie powiedziałam. Kiedy trwogi Boga wcale nie zobaczę Jeruzalem. Kiedy trwogi nie mam Boga, to nie brata widzę wroga. Padni na kolana. Braćmi bądźmy prochem Pana, braćmi bądźmy prochem Pana, trwoga Boga ludzi wcale. Alleluja Jeruzalem, alleluja, alleluja, alleluja Jeruzalem. Come. Pana wola. Ciężka Pana zbroja, duchy wszędzie, kiedyś Pan przybędzie. My z nicości, po wiecznej miłości, umieramy, padamy przed Panem, żywi po to, by nie znaleźć złota, tylko Pana, co by mnie z nim będzie. A zwycięska miłość, tajemnica, litość co zachwyca. Krzyż co boli, godnie żyć pozwoli. Pogrążony leży świat w niewoli. Jesteś, pychać się roznosi, żyj wyszoku, tych do Bacia prosi. Nie wiesz, mędrcze, kto dziś sprawiedliwy, nie wiesz nawet, martwy tyś czy żywy. Żyj wyszoku, na świat ci się kłania, jeśli nie znasz zdrady moje. Sierdzie, tylko nieśmiertelne rząd zapycha siły świata ciemne. Padnij, padnij, padnij na kolana. Miłosierdzie, tylko jest to Pana. Miłosierdzie, Pana nie przewija. Umrzesz przecież, śmiertelna jest chwila. Podnieś, podnieś, kogo tknęła rozpacz. Rozdaj wszystko, bo to masz w dzierżawie. Możemy zatem życzyć na te święta wielkanocne i na ten czas przed nami dla Pana, dla artystów, muzyków, kompozytorów, śpiewaków? Wie Pani, jeśli bym miał zacięcie na proroka, no to bym, ale takiego proroka, gdzie wszystko mu się zgadza, to bym powiedział, wam z tą pandemią już. Ale ponieważ nie mam zacięcia na proroka, albo może mam, tylko ujawnianie tego zacięcia byłoby przesadną zuchwałością i byłoby niewiarygodne. A więc najspokojniej chciałbym wszystkim Państwu przekazać, ażeby się czas stał spokojny, ażebyśmy wzajemny szacunek do siebie w tym czasie przynajmniej jakoś znaleźli w swojej pokiereszowanej psychice, w swoich pokiereszowanych planach, w swoich pokiereszowanej działalności, bo czas jest bardzo przykry i ta dewastacja psychiczna jest na każdym kroku. A więc chciałbym tylko życzyć, na ile to się da, żeby poskładać swoją psychikę, żeby to, przepraszam za mocne słowo, żeby człowieczeństwo miało swój odpowiedni wymiar w tym trudnym czasie i tym czasie bardzo szczególnym. No a poza tym, no co, no alleluja, alleluja, no bądźmy dobrej myśli, zachęcam. I niech się tak stanie. Bardzo pięknie dziękujemy. Jan Kanty Pawluśkiewicz, malarz, kompozytor, między innymi Misterium Męki Pańskiej przez tę ziemię przeszedł Pan. Wszystkiego najpiękniejszego zatem na ten czas. Bardzo dziękuję Pani redaktor za zaproszenie. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę ciekawą. Kłaniam się za cierpliwość. My też bardzo pięknie dziękujemy. Pięknych wielkanocnych świąt. Zostańcie Państwo z nami. Thank you.